اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہر موڑ پر ہر معاملے میں اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت والا راستہ اختیار کرے. ہمارے دین کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ یہ دین صرف عبادات کا دین نہیں, چند رسومات تک یہ دین محدود نہیں ہے, بلکہ پیدائش سے لے کر کے موت تک زندگی کا ہر شعبہ اس کے بارے میں رہنمائی ہمارے لیے موجود. دیگر مذاہب میں آج آپ جائزہ لے کر دیکھیے ان کی مذہبی سرگرمیاں چند رسومات تک محدود ہو کر کے رہ گئی, ان کی ذاتی زندگی سے ان کا مذہب نکل گیا ہے, چند رسومات کو انہوں نے مذہب سمجھ رکھا ہے, چاہے وہ ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں, ان کے اندر حقیقی مذہبی بیداری جسے کہنا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. چند چیزوں کو ٹائٹل بنا کر اسی تک اپنے مذہب کو محدود کر دیا, کچھ تہوار منا لو, بلا بلا موقع پہ ایسا ایسا کر لو, بس کاروبار کا نمبر ہے, دکان پر بیٹھیں تو اب ان کے یہاں حلال حرام کچھ نہیں, پیسہ آنا چاہیے بس, جیسے بھی ہو پیسہ آئے. کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز وہ تصور ہی نکل گیا ہے, پیسہ آئے پیسہ آئے پیسہ. بعض دکانوں پہ تو میں نے خود لکھا ہوا دیکھا کہ پیسہ ہی ہمارا خدا ہے, اور جو خریدار آ رہا ہے وہ گویا اوتار کے درجے میں, ان کا سب کچھ ابتدا اور انتہا یہ ہے کہ بس ہائے دنیا وائے دنیا ہائے دنیا وائے. اور کسی شعبے میں گئے, سیاست میں چلے گئے, وہاں بس اقتدار ملنا چاہیے, صحیح طرح ملے تو غلط طرح ملے تو اس کا کوئی تصور نہیں. لیکن ہمارا مذہب وہ کسی بھی شعبے تک محدود نہیں ہے, بلکہ زندگی کے ہر ہر موڑ کے لیے مسلمان شریعت کی پابندی اس پر لازم اور فرض ہے. وہ دکاندار ہے تو بھی پابند ہے, وہ سیاست میں ہے تو بھی پابند ہے, وہ معاشرت میں ہے تو بھی پابند ہے, عبادات میں ہے تو بھی پابند ہے. عبادات میں بھی منمانی نہیں ہے کہ بھائی جیسے چاہے کرو, بلکہ جو طریقہ اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے بتلایا اسی طریقے پر کرو گے تو عبادت سمجھی جائے گی, تو موجب اجر و ثواب ہوگی, اس سے ہٹو گے وہ عبادت نہیں ہے کچھ اور. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرما دیں گے تم نے بنایا تھا تم ہی لے لو ثواب جہاں سے چاہے, ہمارے پاس کچھ نہیں. کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے عبادات بنا لی ان کو عبادات سمجھ کے کام کرتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی جعلی نوٹ بنا لے اور بالکل ایسے ہی بنا لے جیسے سرکاری ہوتے ہیں. کمپیوٹر سے تو کاپی کر لے اور جناب جو سرکاری کاغذ ہے اس سے کئی گنا اچھا کاغذ لگا دے, اس کی چمک دمک شائننگ اچھی سے اچھی کر دے. لیکن جب تو جعلی نوٹ ہے تو اسے کوئی فائدہ دکان پر جا کر کے حاصل نہیں ہو سکتا, مجرم گردانا جائے گا اگر پکڑا گیا. کیوں؟ سرکار کہتی ہے یہ ہمارا نوٹ نہیں, یہ تم نے بنایا ہے, یہ جرم ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, اسے پھاڑ کے پھینک دو, اسے جلا دو, اسے کوڑے دان میں ڈال دو. ایسے کہ قیامت میں جن لوگوں نے من گھڑت عبادت کی ہے خود بخود بنا لی, قیامت میں کہا جائے گا لپیٹ دو, اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. تو جب عبادات میں یہ برداشت نہیں ہے تو دیگر میں کہاں سے برداشت؟ ہر چیز میں دین کی رہنمائی ہے, یہ معاملہ حلال ہے, یہ معاملہ حرام ہے, اس چیز کا کھانا جائز ہے, اس چیز کا کھانا جائز نہیں ہے, عورتوں سے فلاں سے تعلق جائز ہے, فلاں سے تعلق جائز نہیں ہے, نکاح کی یہ ترتیب ہے, طلاق کی نوبت ہے اس کی یہ ترتیب ہے, وراثت کے معاملات ہیں اس میں یہ حقوق ہیں. الغرض کوئی بھی شعبہ ہو دین کا اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اور ہم اس کے پابند ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی حاکم سوائے اللہ کے, اس کا ترجمہ ہے نہیں کوئی حاکم سوائے اللہ, کیونکہ معبود برحق ہی ہمارا حاکم ہے, اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ محمد رسول اللہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں رہنمائی ملی, جو ہدایات ملی, جو روشنی ملی, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ملا, جو اسوہ مبارکہ ہمیں ملا, وہی آئیڈیل ہے. اس کو دیکھو عمل کرو, دیکھو عمل کرو. دنیا کے اندر چند روز کے فائدے کے لیے اپنی اگلی زندگی برباد مت کرو, اس کو بنانے کے لیے یہاں نقصان برداشت کر لو, کوئی بات نہیں, وہ زندگی بننی چاہیے, وہی حقیقی کامیابی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التیس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے دنیا میں عمل کر کے جائے, اور بڑا احمق بیوقوف عاجز نکما نامراد آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کا اپنے کو غلام بنا لے, جو جی میں آئے ہو کرے, جو جی میں آئے ہو کرے, دین نہ دیکھے, شریعت نہ دیکھے, اور اللہ سے امیدیں باندھے کہ میں تو ضرور جاؤں گا جنگل رستہ کرا کر لکھنے. فرمایا کہ بیوقوف ہے, اس نے مہلت کو ضائع کر دیا, نعمت کو برباد کر ڈالا, موقع کو گنوا دیا. اس لیے ہم سب کو اپنا محاسبہ ہر روز کرنا چاہیے. ہر روز نقد تاجروں کا ایک اصول ہے, کامیاب تاجروں کا ایک اصول ہے, دکان بند کرنے سے پہلے صبح سے شام تک کا حساب لگاتے ہیں, اتنا آیا اتنا گیا, اتنا ہمارا دوسروں پہ ہے اتنا ہم پر دوسروں کا ہے, کھاتا بننا چاہیے. تب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے, جن دکانوں پہ کمپیوٹر خود ہی جڑ کے آ جاتا ہے شام کو. روز کے روز جو آدمی حساب لگا کر کاروبار کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے, آگے بڑھے گا. اس کی نظر میں سب چیزیں, نفع بھی نقصان بھی بچت بھی. اور جو ایسا کاروباری ہو کہ اسے پتہ کیا ہے کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا, کتنا ہم پہ ایک دن اس کی دکان بیٹھنے لازمی ہے, اگلی پچھلی سب بکر نکل جائے. جس طرح دنیا کے کاروبار کے لیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, فکر مند ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. روزانہ شام کو سونے سے پہلے 5 منٹ نکالے, صبح سے اٹھ کر کے ہم نے آج شام تک کیا کیا, نماز وقت پہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, جماعت سے پڑھی کہ نہیں پڑھی, تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی کہ نہیں پڑھی, سنتوں کا اہتمام ہوا کہ نہیں ہوا. آج ہمارے اوپر کسی کا حق تو نہیں رہا, کسی کو ہم نے برا تو نہیں کہا, کسی کو ہم نے گالی تو نہیں دی, کسی کی غیبت اور برائی تو نہیں کی, کسی پر بہتان تو نہیں لگایا, جھوٹ تو نہیں بولا, گھر والوں کی حق تلفی تو نہیں کی, خاموں کا کسی کے اوپر غصہ تو نہیں اتارا. سب باتوں کا جائزہ لو. اگر نہیں ہوا یہ بری باتیں نہیں پائی گئی, شکر ادا کرو. فی الحال عالمین آپ نے مجھے بہت نقصان سے بچایا, اور اگر ان میں سے کوئی بات پائی گئی تو سچی توبہ کرو, کل نہیں کرے گی. جس بھائی کی ہم تلفی ہوئی ہے موقع ہو اس سے معافی مانگ لے, ایسا موقع نہیں ہے اس کے لیے دعا کرے, الہ العالمین غلطی مجھ سے ہوئی, نقصان میرا ہوا, آپ اس کے بدلے میں اسے آخرت کی نعمتوں سے نواز دیں تاکہ میں بھی عذاب سے بچ جاؤں, اس کا بھی درجہ بلند ہو جائے. آپ یقین کریں اگر چند روز اس کا اہتمام ہوگا تو زندگی میں انقلاب آ جائے, تبدیلی آ جائے, وہ غفلت دور ہو جائے. کامیابی کا ذوق کا شوق اور ذوق دل میں پیدا ہو جائے. کمی آج اسی کی, ہم ایک غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے دنیا کا نقصان ہے, رونے بیٹھ جائیں, بھوک پیاس بند ہو جائے گی, آخرت کا نقصان ہوتا رہے کوئی فکر نہیں. یہ طرز عمل غلط, دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ہم سب کو بشارت سنائی ہے کہ جو آدمی اللہ کے طریقے پر چلے, رسول اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی خشیت اور ڈر اس کے دل میں ہو اور تقوی والی زندگی گزارے, پر میں وہی لوگ کامیاب ہیں. تم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اس معیار پہ تم پورے اتر جاؤ. اطاعت خدا, اطاعت رسول, خشیت خداوندی اور تقوی والی زندگی, ان چاروں معیاروں پہ پورے اترو گے اللہ کا وعدہ سچا اور بڑا کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بھی اور آپ کو بھی دین پر استقامت عطا فرمائے, دین پر زندگی, دین ہی پر موت نصیب فرمائے, آخرت میں کامیابی سے نوازے, وہاں کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, عزت و عافیت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.